も突き抜け Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 圧倒的強さを見せる悟空だがナッパの底力はまだ果てしない。激闘を続行。 今の一発はチャオズの恨みだ。 アンガリンニパパカイオケンアンナガママタインナパクアタケ umilig sa ganyang pag-atake. Sinangka niyang pag-atake yun gamit lang ang kanyang ki? Sumpahin ka! Para naman to kay Tenzin Han! Hindi ako makapaniwala! Paano naging ganito kalakas si Kakarot? Imposible to! Hindi maaari! Kumanda ka! Ito naman para kay Piccolo! Ha! Ha! Napakalakas mo talaga, Goku! Oo nga! Huh? Nakakabigon ka na! Ngayon, alam ko na. Matatag ka pala, kaya nakatayo ka pa rin. Isa akong tanyag at primera klaseng mandirigma! Hindi ako babayad na magpatalo sa isang mababang uring tulad mo! Hindi kita mapapatawad! Tatapusin na kita! Isa kang hangal! Gamitin mo kaya utak mo! Hindi mo siya kayang tapusin kahit na ilang beses mo pang subukan! Hindi mo ba nakikita yun, apa? Huminahon ka nga! Tama ka. Hindi ko maiisip yun kung hindi mo sinabi. Mahina talagang ulo niya. Sa lagay na to, kailangan ako nang lumaban. Masyado naging mainit ang ulo ko at hindi ko na-control ang galit ko. Pero ngayon pala magsisimula ang tunay na laban. Humanda ka ngayon! Kakarot! Sige lang, sumugod ka. Yan talagang hinihintay ko. Talagang nakuha mo pa magmalaki ngayon? Hindi nagmamalaki si Kakarot. Alam niya kung anong kakayahan niya at kung gaano siya kalakas. Goku! Papa, galingan niyo! San Goku! Pagpira-piraso yung mga katawan niya hanggang sa hindi na siya makakilos! Huminahon ka lang! Sira mo ang bolang kristal! Eh ano naman ngayon? Bolang kristal lang yan! Maliit na bagay lang yan! Mahalaga ito para sa negosyo ko! Mas iniisip niyo pa ang negosyo niyo ngayong patay na si Kami-sama at malapit ng magunaw ang mundo? Talaga bang ganyan kayo kagahaman sa pera? Huwag mo kong sigawan! Tumigil kayo! Kayong dalawa! Huwag na nga kayo magtalo! Hindi ito ang tamang oras para dyan! Malay natin, baka mamatay si Goku habang nag-aaway kayo dyan! Kailangan natin makita yung nangyayari! Okay ka lang, hindi mamamatay si San Goku, kayang-kaya niya yun! Hindi siya magpapatalo sa mga tulad nila! Munda sila ngayon! Nagot sila! Huwag mong hampasin ang bolang kristal! Tama na! Ang iingay niyo eh! Ibigay niyo sa akin yan! Huwag mo nga itong hawakan! Hindi ito sa'yo! Ang kristal na bola! Uy! Mukhang mas okay ka na lumaban ngayon, ah! Makikita mo, gugulpiin kita hanggang sa manahimik ka at hindi mo na magawa mang insulto! Ito na ang katapusan mo. Huh? Ha! siya panipaniwala sa ganun kaikling distansya na ibalik niya ang pag-atake sa isang iglap lang. Oh, kung tumama yun sa akin, baka nalagay na sa peligro ang buhay ko. Bali, wala lang sa kanya. Pero yun ang pinakamalas kong pag-atake. Paano niya nagawang makaligtas mula doon? Sabi ko na matatagang isan to. Kahit konti, dapat natamaan na siya ng kami-hami wave ko. Mukhang kailangan ko panlakasan ang pag-atake ko. Tama na yan! Bumaba ka na naba! Wala kang sapat na kakayahan. Ako nang bahala sa kanya. Wala kang kwenta na pa. Hindi ko na to dapat gagawin, pero ngayon, mapipilitan akong labanan ng isang mababang uri tulad ni Kakarot. Nagdesisyon na siya lumaban ngayon. Kahit yung nabuha lang yung takot sa kanya, gano'n kaya siya kalakas? Paano na si Papa? Insulto to! Ngayon, si Vegeta nang tatapos sa'yo. Saralit na ako! Di bale, humanda ka ngayon. Hanggang isang segundo na lang ang buhay mo sa sandaling atake na si Vegeta! Isa siyang henyo mandirigma. At dahil sa napakahusay niya, pinangalan sa kanya ang planeta namin. Ipinag-uutos ito ni Vegeta, kaya hayaan ko na siyang tumapos sa'yo! Pero hindi pa rin ako umuurong! Sinigawan at Krilin, delikato sila! Lagot, hindi ako aabot! Nakita mo ba kung anong nangyari? Goku, paano mo nagawa yun? Hindi ko matatanggap to. Hindi na niya kayang lumaban pa. Isama mo siya at umalis na kayo sa planetang ito. Huwag niyo na rin subukang bumalik. Ano yung ginawa niya? Sa isang iglap lang, biglang tumaas ang bilis at lakas niya. Goku! Anong ginawa mo ngayon lang? Isa ba yung teknik na tinuro sa'yo ni Kaiosama nung nagsasanay ka sa bilang mundo? Oo. Kaioken ang tawag doon. Gamit ang teknik na yon, kokontrolin mo ang kisakatawan mo at palalakasin yun sa isang tira lang. Kung magagawa yun ng tama, ang bilis, lakas, kapangyarihan at kakayahan para dumipensa ay tataas sa maraming beses. Wow! Ang galing! Napakalakas mo na nga! Tapos kaya mong pakita sa ganun katindi ang sukat ng lakas mo! Ganun na nga. Anong pinag-uusapan ng mga yon? May plano ba sila? Pero Goku, lupit mo rin ha! Hindi naman ito ang tamang oras para maglaro! Dapat o simula pa lang, ginamit mo ng teknik na yun. Bakit pinatagal mo pa? Pasensya na. Hindi yung ganun kadali eh. Kailangan ko maging maingat dahil kung hindi ko makokontrol ang kisa katawan ko, maaari ko yung ikamatay. Ganito yun. Ipinagmamalaki kita dahil nakuha mo na ang Kaioken. Kahit ako, hindi ko nagawa maging dalubhasa sa teknik na yon. Pero, ito ang kailangan mong tandaan. Sa antas ng kakayahan mo ngayon, hindi mo dapat gamitin ang madalas ang Kaioken teknik. Kung mawawalan ka ng kontrol, posibleng mailagay mo sa peligro ang sarili mo. Doblehin mo ang lakas mo at huwag ka nang lalampas pa doon. Maliwanag ba? Kung mas tataas pa doon ang lakas na malilikha mo, hindi na yun makakayanan ng katawan mo. Ang magiging resulta, bibigay ang katawan mo at sa'yo babalingan lahat ng enerhiyang yon. Naiintindihan ko po. Yun ang dahilan. Ganun pala. Vegeta, tulungan mo ako. Patawad. Patawad? Anong ibig sabihin nito? Vegeta! Vegeta! Hindi ko kailangan ng saya na hindi kayang lumaban. Wala ka ng silbi ngayon! Napakalakas ng kinya! Papa, ano pong nangyayari? Ano ba kasi ginagawa niya? Napa! Mamatay ka! Wala sa patawad. Binatay niyo sarili niya kasama ng hindi nag-aalinlangan. Gohan, Kririn, kailangan niyong bumalik sa Kami House. Ngayon na! Sige! Naiintindihan ko! Gohan, marinig mo sinabi ng papa mo! Umalis na tayo! Pero... Makinig ka, Gohan! Masyado malakas ang kalaban! Wala rin tayo magagawa kung mananatili lang tayo rito! Isa pa, mag-aalala si Goku kung nandito tayo! Makakasagaba lang tayo sa kanya! Oo! Oh, ganun ba, papa? Pasensya na kayo, ha? Mas malakas siya kaysa sa inakala ko, kaya makabubuti kung lalayo na lang kayo. Opo, naiintindihan ko po. Siya nga pala, Goku. Pwede ba kayo lumipat sa ibang lugar at doon na lang kayo maglaban? Oh? Kung lalong mabibinsala ang mga katawan ng mga kaibigan natin, magiging mahirap na pagbubuhayin silang muli. Bubuhayin muli? Pero patay na si Piccolo at ganun din si Kami-sama. Ibig sabihin, wala na ang mga Dragon Ball habang buhay. Sa kasamaang palad, lahat sila hindi na makakabalik. Oo, tama ka. At alam ko yun. Oh, Kririn, ibig mong sabihin. Bakit? Anong iniisip mo? Basta, mas makabubuti kung sa ibang lugar kayo. At kung matatalo mo siya, tsaka ako nasasabihin sa'yo ang lahat ng mga detalye. Kung matatalo ko siya, tama. O sige, huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat para magtagumpay. Ano pang ginagawa mo dyan? Nasaan na yung pinakita mong tapang kanina lang? Huwag mong sabihing balak mo nang tumakas ngayon. Wala akong balak na umatras. Lilipat tayo sa ibang lugar at doon na lang tayo maglaban. Sige, Kririn. Ako nang bahala rito. Oh? Pasesyo ka na, Goku. Lagi na lang namin pinapaubaya sa'yo kapaanan ng mga tao at ng buong mundo. Basta huwag kang mamamatay, ha, kaibigan. Pangako. Papa, ingat kayo. Gohan. Pag bumalik si Papa ng buhay, isasama kita sa ilog at mangingis na ulit tayo na magkasama. Mukhang nakapag-isip-isip ka na. Baliwala kung susubukan mong tumakas. Lumipat na tayo sa ibang lugar. Sige, bahala ka. Wala rin yung pinagkaiba. Papa! Si Vegeta! Wala pa yata nakakalabas si Goku na kasing lakas na mandirigmang ito. Malapit na magsimula ang laban hanggang kamatayan, kung saan nakasalalay ang kapalaran ng buong sangkatauhan. 様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。 なんて気だ。まるで地球全体が揺れてるみてえだ。次回ドラゴンボール Z 限界を超えた熱い戦い、悟空対ベジータ。父さんは負けない。